13 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy zagłosowali. Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda. W tym serwisie powiemy o procentowych wynikach, ewentualnych protestach wyborczych i frekwencji. Ze sztabu PiS-u słychać o podziękowaniach dla wyborców i kandydatów. PO w wyborczym wyniku widzi szansę na zmiany za 3 lata. Sprawdzimy też, co po wyborach mówią eksperci. Zaczynamy od przypomnienia najważniejszych informacji po wczorajszej drugiej turze wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że wygrał Andrzej Duda. Otrzymał 51,2% głosów, a Rafał Trzaskowski 48,8%. To różnica niespełna 500 tysięcy głosów. Dodajmy, że nie są to jeszcze oficjalne i ostateczne wyniki, ale mogą się zmienić tylko nieznacznie, bo przygotowano je na podstawie danych z 99,9% obwodów. PKW czeka jeszcze m.in. na protokoły z Brukseli, Londynu i Manchesteru. Nawet biorąc pod uwagę stosunkowo dużą ilość wyborców, którzy w Wielkiej Brytanii i w Brukseli mogli tylko głosować wyłącznie korespondencyjnie, to niewątpliwie ta ilość wyborców nie wpłynie na zmianę w sposób znaczący wyników. Mówił sędzia PKW Sylwester Marciniak. Na konferencji był też pytany o protesty wyborcze. Ewentualne protesty trafią do Sądu Najwyższego. Również Państwowa Komisja Wyborcza zajmie stanowisko. Musi też ewentualnie obwodowa komisja wyborcza, ta, której dotyczy protest. W tej chwili to jest też przedwczesne. Sądzę, że jeżeli dzisiaj, być może wieczorem, najpóźniej jutro, musimy czekać na protokoły z zagranicy, to już wówczas będzie coś, można powiedzieć, bliższego. Frekwencja w drugiej turze to 68,1%. Ta frekwencja mimo pandemii, mimo okresu wakacyjnego jest znacznie wyższa jak w pierwszej turze. Jest to rekord, można powiedzieć, wyborów prezydenckich w XXI wieku i prawie że sięga rekordowego wyniku z drugiej tury wyborów prezydenckich w 1995 roku. Tyle o procentach. Sprawdzamy teraz, co mówili zwolennicy obu kandydatów. Tak w Trójce mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu Andrzeja Dudy, Radosław Fogiel. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym, wszystkim głosującym, wszystkim Polakom, którzy wzięli udział w wyborach, bo frekwencja była niezwykle wysoka. Oczywiście wszystkim tym, którzy głosowali na pana prezydenta Dudę. No i należą się gratulacje również kontrkandydatowi za walkę. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który również był gościem Trójki, mówił, że proces restrukturyzacji zmian w PO rozpoczęty w styczniu będzie kontynuowany. Dzięki temu w ciągu 3 lat nowa, odrodzona Platforma Obywatelska wygra wybory, stwierdził. Rafał Trzaskowski to przede wszystkim polityk grający zespołowo. Wie, że polityka to właśnie umiejętność wykorzystywania różnych osobowości w polityce. Myślę, że z Borysem Budką stanowią bardzo, bardzo dobrą parę i najbardziej obiecującą parę w polskiej polityce na przyszłe lata. Mówił Marcin Kierwiński. Kampania za nami. Eksperci komentują, jak przebiegała i co z niej zapamiętamy. W salonie politycznym Trójki profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk, zwrócił uwagę, że niektóre hasła kandydatów okazały się na wyrost. Nie było to starcie cywilizacji, bo jesteśmy w jednej cywilizacji. Sztaby wyborcze doskonale sobie sprawę zdają, a my chyba swoich przeciwników politycznych nie traktujemy jako reprezentantów zupełnie innej cywilizacji. Było to odwoływanie się do pewnych haseł bardzo nośnych. Natomiast profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, mówiła, że wyniki wyborów odpowiadają temu, jak wygląda nasze społeczeństwo. Odzwierciedlił się w tych wyborach podział i polityczny, i podział społeczny, bo to widać, jeśli popatrzeć na geografię wyborczą czy na dane demograficzne, po prostu tacy jesteśmy. Według wstępnych wyników wyborów Rafał Trzaskowski wygrał w 10 województwach, głównie zachodnich, zaś prezydent Andrzej Duda w 6, głównie na wschodzie. W czasie obowiązywania ciszy wyborczej policjanci w całym kraju odnotowali 530 incydentów. Głównie chodziło o zrywanie plakatów i umieszczanie na nich obraźliwych napisów, podała Komenda Główna Policji. Mundurowi odnotowali również ponad 60 przestępstw, jak na przykład łapówka za określony sposób głosowania, znieważenie prezydenta albo niszczenie mienia. Do incydentów dochodziło m.in. w Białym Stoku, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach, a także Bydgoszczy, Gdańsku i Kielcach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Prisoners. To jest pierwszy oficjalny singiel zapowiadający nową płytę zespołu Doves. Album ma się ukazać 11 września. Będzie nosił tytuł The Universal Wand, a to będzie pierwsza płyta zespołu Doves po 11-letniej przerwie od Kingdom of Rust z 2009 roku. No i to jest ten moment, kiedy mamy niespodziankę muzyczną oczywiście dla naszych słuchaczy. Tak, wróciliśmy do płyt tygodnia. I w tym tygodniu też to są trzy albumy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Redaktor Łukaski miał dla Państwa dzisiaj Rufusa Wainwrighta, jego nowy album Unfollow the Rules. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i redaktor Patrycjusz Wyżga, to jest płyta Roberta Cichego, Dirty Sun. A my po 10:00 w byle do 13:00 mamy trzecią płytę sióstr Haim. To są dziewczyny z Los Angeles. Zaczynały śpiewać już w bardzo młodym wieku, jako dzieci właściwie, bo to rodzice zaszczepili w nich miłość do muzyki. Był taki zespół, Rockin' Haim się nazywał, i to rodzice Moti i Donna Haimowie zaprosili do śpiewania swoje starsze córki, Este i Daniel, a zespół Haim tworzy też Alana. No i to są właśnie trzy dziewczyny. Este, Daniel, Alana, zespół Haim, i to jest ich już trzecia płyta. Miała się ukazać w kwietniu. Ukazała się teraz pod koniec czerwca. Nosi tytuł Women in Music Part 3. Wszystko się zgadza. To trzecia płyta tria sióstr. No i mamy takie płyty dla Państwa. SMS 71335. Prosimy w treści SMS-a wpisać imię, nazwisko i adres, bo to nam się bardzo przydaje. No, a koszt SMS-a, dodajmy, to złotówka plus VAT. Tak. I mogą się Państwo cieszyć muzyką zespołu Haim z tej płyty, która niekoniecznie wpada za szafę, że tak wrócę do naszego wątku poprzedniego. Ta na razie nie ma szansy wpaść, raczej trafić wpaść w ręce naszych słuchaczy. 71-335 to ten numer, pod który mogą Państwo teraz wysyłać SMS. in a mess. I can't understand why you don't understand me, baby. And every day I wake up and I make money for myself. And always share the pleasure that I don't need your help. Do you understand? You don't understand me, baby. The Steps, czyli kroki. To zespół Haim, czyli siostry Haim, i ta płyta Women in Music Part 3 dzisiaj wędruje do pani Elżbiety do Knurowa i do pana Andrzeja do Włodzisławia Śląskiego. A ja może powiem, że o tej porze to już dobrze być po śniadaniu, bo za kilka minut w Trójce porozmawiamy o pełnej smaków i aromatów kuchni azjatyckiej. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now, stand by me, stand by me. No właśnie, czasami tak to jest. Człowiek włączy radio i taka niespodziewana piosenka sprzed lat też się może pojawić, jak ta Stand By Me, Ben E. King. Ten utwór ma już prawie 50, co ja mówię, prawie 60 lat. 1961 rok. Czas bez wątpienia szybko płynie. To na chwilę wstrzymajmy się z wysłuchaniem kolejnego utworu, bo teraz kilka minut dla Gabrieli Darmetko i, tak jak mówiłem, będzie o pachnącej, aromatycznej kuchni. Vlogowskaz. My Little Food Adventure. Tak nazywa się blog Melanii Baranowskiej, na którym znajdziemy kulinarne inspiracje z kuchni azjatyckiej. Azjatyckie jedzenie jest najciekawsze. Ja uwielbiam trawę cytrynową, uwielbiam liście kafiru, galangal. Bardzo lubię, jak jest dużo intensywnego smaku, takiego właśnie z azjatyckich przypraw. Lubię ostre potrawy, lubię chili, lubię sos rybny, lubię olej chili. Na końcu języka on zostawia taki ostry, oleisty posmak. I chyba nie umiem do końca zdefiniować, skąd się u mnie urodziła ta miłość do azjatyckich potraw. Japonią się bardzo interesowałam już w podstawówce i w gimnazjum. To się wszystko oczywiście zaczęło od mangi, ale też kochałam sushi. Moja mama mnie zabrała na sushi. Wtedy chyba była tylko jedna restauracja sushi w Warszawie. Nie pamiętam, to było w podstawówce. Pamiętam, że inne dzieciaki się ze mnie śmiały, że jak można jeść surową rybę, że to nawet nie można psa tym nakarmić. W którymś momencie to wszystko razem, od kuchni właśnie japońskiej przez tajską, malezyjską, chińską, koreańską, to wszystko jakoś razem stworzyło ten krąg tych moich ulubionych potraw i ulubionych smaków. Na Instagramie Melanii, który nazywa się Melka Mel, można znaleźć niesamowite zdjęcia jedzenia. Fotografowaniem dań Melania zajmuje się też zawodowo, ale jak sama mówi, są różne rodzaje zdjęć robionych temu, co znajduje się na talerzu. Jest fotografia produktowa, gdzie tak naprawdę, powiedzmy, taka jak do jakiegoś magazynu, do jakiejś reklamy na billboard. No i to są zdjęcia jedzenia, które tak naprawdę z jedzeniem nie ma aż tyle wspólnego. Lecz to są potrawy, ale tam są powbijane szpilki, tam jest spryskane olejem, żeby to smacznie wyglądało. Tam często te potrawy, niektóre rzeczy są po prostu plastikowe dodawane. No i to jest fotografia w studiu i wiadomo, czasem to jest makro, bardzo bliska, żeby to wyglądało po prostu rewelacyjnie i przepysznie i zachęcająco. Ja zupełnie idę w innym kierunku, bo ja robię zdjęcia w restauracjach i robię zdjęcia jedzenia takie, jakie zostałam. Ja nie informuję na przykład w restauracji, że chciałabym zrobić zdjęcie i czy mogliby się, nie wiem, ładniej to ułożyć albo podać to na innym talerzu, albo po prostu poinformować, że będzie zdjęcie, żeby tutaj dostać ładniejsze niż zwykle. Mi zależy bardzo na tym, żeby zrobić zdjęcie potrawy taką, jaką po prostu każdy dostaje. Z czasem nauczyłam się, jak tam ustawiać, powiedzmy, te talerze, jak na czym się skupić, co zrobić, a czego niekoniecznie, bo niektóre rzeczy są przepyszne, a niekoniecznie dobrze wyglądają na zdjęciu. Ja chciałam, jak zakładałam Instagram, to najpierw to był taki trochę moje archiwum wizualne, tego, gdzie jadłam, co jadłam, żeby do tego móc wrócić, bo ja w ogóle jestem bardzo wizualną osobą. Ja mam bardzo dużo na przykład książek kucharskich, które są zupełnie nieprzeczytane, bo tylko się inspiruję fotografiami. I tak też bym chciałam, żeby było z moim Instagramem, żeby on mógł zainspirować kogoś. Jeżeli ktoś wejdzie na mój Instagram, to żeby mógł się zainspirować wizualnie, nawet jeżeli jeszcze nie jest w knajpie, jeszcze nie zamawia, może nawet jeszcze nie jest głodny, żeby mogła ta osoba zobaczyć, na co miałaby dzisiaj ochotę. O, to wygląda super, chciałabym to zjeść. I żeby to też było właśnie odzwierciedlenie tego, co się rzeczywiście dostanie w restauracji. Uwaga, wizyta na Instagramie Melka Mel powoduje nagły wzrost apetytu, szczególnie na dania kuchni azjatyckiej. O czym mówiła nam Gabriela Darmetko wraz ze swoim gościem Melanią Baranowską. Mariusz, czy tobie zdarza się fotografować jedzenie? Nie. No to bardzo mnie to cieszy, bo mam z tym pewien problem i oczywiście zastrzegam, nie dotyczy to tych osób, które zajmują się kulinariami zawodowo czy z pasji, po prostu prowadzą właśnie na przykład bloga, ale jak dostaję tak prywatnie zdjęcia od znajomych, którzy właśnie chcą się czymś pochwalić, bo zrobili coś pięknie wyglądającego do jedzenia, to wzbudza moją irytację. Ja mam wrażenie, że jedzenie jednak jest... służy innemu celowi, a nie temu, żeby je fotografować, ale może się mylę. To też pytanie do naszych słuchaczy. A nie lepiej dostać takie zaproszenie od znajomych? Że po prostu, tak, no właśnie, lepiej. Tak. Coś dobrego zjemy wspólnie. Ciekaw jestem, co słuchacze Trójki o tym sądzą, czy fotografować, czy jednak nie. Ja tutaj się podpisuję pod tu się zgadzamy, że jednak nie. deklaracją. 13@polskieradio.pl. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne.

znaczy nic, ani nic, nie wiem. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil, najlepszą z twoich chwil. I nieskończono Maciej Balcar, zespół Dżem i Do Kołyski. Ta wersja dłuższa, płytowa, 6 minut 52 sekundy. Patrząc na maile, które dostajemy od słuchaczy Trójki, to widzę, że wszyscy lubią takie muzyczne wspomnienia, za chwilę kolejne, ale też rozmawiamy od kilku minut o fotografowaniu jedzenia. Pani Barbara przyznaje, że zawsze fotografuje torty zrobione przez siebie dla wnucząt, czemu nie? I oczywiście to rozumiem, bo tutaj zgodzimy się, że... Tak, taki tort to jest pamiątka przecież. Tak, ale tort to jest też takie specjalne danie, specjalny deser. Raz na rok taki urodzinowy przecież. Może się zdarzyć częściej, bo pewnie w roku jest więcej okazji, by piec torty, ale nie sądzę, żeby pani Barbara na przykład piekła je codziennie. Nie, to jest coś specjalnego na specjalne okazje. No i też to jest właśnie taki deser, który ma nie tylko smakować, ale i wyglądać. A jeśli do tego jeszcze... wygląda, no to tym... No to warto to uwiecznić. Oczywiście, tak. Co do takich zdjęć zgoda. No tak, to rozumiemy, zgadzamy się. 13@polskieradio.pl. Yeah.

najlepsza. To piosenka zespołu Micro Music. Mam nadzieję, że trafi na płytę zapowiadaną przez Natalię Grosiak i Dawida Korbaczyńskiego na jesień tego 2020 roku. Tydzień temu mówiłeś, że znamy się tyle lat, a ciągle cię czymś się zaskakuje, zresztą bardzo dobrze, ale powiem, że to działa też w drugą stronę, bo właśnie przeglądam zdjęcia na twoim Instagramie. No i jestem mocno, mocno zadziwiony, a nawet widzę sfotografowane jedzenie, prawda czy fałsz? A, pewnie, że fałsz. To... Nigdy nie zakładałem profilu na Instagramie. No to tak jak... Od tego trzeba zacząć. To tak jakbyś teraz powiedział, że oglądasz moje zdjęcia. Właśnie. Instagramowe, też fałsz. Oczywiście nie korzystamy z tego narzędzia, ale... Czyli jesteśmy niemodni, Ryszardzie, trochę też, wiesz? Ale myślę, że wolni znacznie bardziej mamy i mamy więcej... dużo więcej czasu. Tak, mamy więcej czasu na przykład na słuchanie muzyki i oglądanie filmów. Oczywiście, bo jak patrzę na moich znajomych, którzy korzystają z różnych dóbr współczesnych, właśnie z mediów społecznościowych, także z Instagrama, no to jestem coraz bardziej przerażony i też widzę, ile to im zabiera czasu. No ale o tym za chwilę też w Trójce porozmawiamy, bo tego między innymi tematu dotyczy nowy film. To francusko-belgijska komedia, więc gatunek, który się świetnie sprawdza właśnie latem, właśnie w wakacje. No i film o tym, tytuł Tu i teraz, jak Instagram na przykład może wywrócić do góry nogami życie głównego bohatera. No i w tej właśnie sprawie zatelefonowałem do Izabeli. Do Izabeli Wierzbińskiej, o właśnie. Fajny film. To kolejna, myślę, atrakcyjna właśnie w wakacje propozycja filmowa. Premiera tego tygodnia. Tytuł bardzo bezpretensjonalny. Tu i teraz. A co się dzieje tu i teraz? To się dzieje tu i teraz. Spotykamy bohatera, który jest szefem kuchni, który pracuje na francuskiej prowincji. Generalnie wygląda, że jest spełnionym człowiekiem, ma dorosłych synów, ma byłą żonę, z którą ma świetne relacje, ma właśnie dobrze prosperującą restaurację. A ciągle mu mało. Czegoś, tak, czegoś mu jakoś jeszcze chyba w życiu brakuje. No i pewnego dnia niespodziewanie na Instagramie poznaje tajemniczą Su, która jest Koreanką. No i tak im się świetnie rozmawia, tak im się świetnie wymienia te myśli właśnie na Instagramie, że Stefan postanawia pewnego dnia tak bardzo spontanicznie rzucić wszystko, zostawić restaurację w rękach syna i właśnie udać się do Korei, żeby tam spotkać się z tą swoją wybranką. I tu bym się zatrzymał w prowadzeniu w temat filmu, bo to, co się później dzieje, to jest naprawdę no tak niezwykłe i tak nieoczekiwane i dla bohatera i dla nas, że pewnie nie bylibyśmy, idąc na ten seans, w stanie tego wszystkiego przewidzieć. Ale możemy powiedzieć, że naprawdę sporo się dzieje i naprawdę będzie śmiesznie, no bo to jest właściwie komedia romantyczna. Tak, to jest taka przewrotna trochę komedia romantyczna. Będzie i śmiesznie, będzie i czule, będzie trochę nostalgicznie. Będzie też pięknie, ponieważ mamy do czynienia z dwoma światami, bo właśnie pretekstem wyjazdu Stefany ma być też oglądanie kwiatów kwitnącej wiśni, więc poznajemy Koreę, poznajemy francuską prowincję, więc też przenosimy się i odbywamy równocześnie dwie podróże filmowe do dwóch pięknych krajów. Jest jedzenie też w tle. Jak to w wypadku szefa kuchni, no musi być. Oczywiście, wątek kulinarny. Miłośników wątków kulinarnych mogę zapewnić, że nie będziecie zawiedzeni, ale ma też ten film dużo mądrości w sobie, takiej życiowej i on jest bardzo pogodny i taki właśnie do przemyśleń, więc myślę, że jako taka nasza pierwsza premiera po tym czasie epidemii, ona jest bardzo trafiona. No i też możemy chyba dodać, że to również przy okazji film o tym, co mogą z nami robić media społecznościowe, w tym wypadku przede wszystkim Instagram, do jakich szaleństw nawet nas skłaniać. To prawda tutaj tak, to też jest takie ważne przemyślenie na ten temat, jak do tych mediów podchodzić, ale też jak z nich w mądry sposób korzystać. Coś, tak, w mądry sposób korzystać i czerpać również coś dobrego. Tu i teraz od piątku już w naszych kinach. Serdecznie zapraszamy. A o filmie rozmawiałem z Izabelą Wierzbińską, no i też wrócił za sprawą tego filmu wątek kulinarny. Pani Anna stanęła absolutnie w obronie tych, którzy lubią fotografować jedzenie i nawet zaznaczyła, że jest panów dwóch, chodzi o nas, i zgadzając się ze sobą, odcinacie wszystkich, którzy z jakichś powodów po prostu lubią fotografować jedzenie. Nikogo nie odcinamy. Ja sam zresztą zaznaczyłem, że wprawdzie nie lubię oglądać jedzenia na zdjęciach. Zdecydowanie, niech te zmysły zadziałają, zdecydowanie wolę to zrobić bezpośrednio, no a potem też spróbować, jak to smakuje. Ale zaznaczyłem, że może się mylę. Nie, to nie jest tak, że my się we wszystkim zgadzamy też, żeby tak nie było, że tutaj siedzimy i tak sobie potakujemy tylko. Po prostu akurat w tym się zgadzamy, no i już. Pani Anna na przykład właśnie lubi mieć pamiątki z wakacji, też w postaci zdjęć jakichś wspaniałych potraw. Takich wykwintnych, czemu na przykład ekskluzywnych z końca świata. Albo na przykład jakaś ryba w smażalni nad Bałtykiem. Jest tak kosztowna, że może warto to uwiecznić. Być może i tak. 13@polskieradio.pl, zapraszamy. Bo to jest audycja byle do 13 i za 10 minut 11 już, bo czas jak co tydzień szybko nam z Państwem płynie. No i wracamy do jubilatki, to nie, bo nieokrągła jest rocznica urodzin. Wracamy do Christine McVie i do płyty Tango in the Night, Fleetwood Mac. I tu właśnie w chórkach słychać tych pozostałych dwoje wokalistów, czyli Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, no a na pierwszym planie Christine McVie, obchodząca dzisiaj urodziny.